6 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tak właśnie minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Rząd przyjął projekt zmian w prawie oświatowym, szczegóły już za chwilę. 5 lat więzienia grozi 24-latce, która porzuciła syna w parku w Gdańsku, była pijana. Ratownicy Topru i GoPro apelują do koncernu Google o odblokowanie aplikacji Ratunek, z którego korzysta 200 tysięcy Polaków. Dyrektorzy szkół będą klasyfikować uczniów. Między innymi taki zapis znalazł się w projekcie zmian prawa oświatowego, a zaprezentował go Radzie Ministrów szef rządu. W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły. A w tych bardzo szczególnych, mam nadzieję, że nie wystąpią takie, ale jeśli wystąpią, w przypadkach, gdy i rada pedagogiczna, ani dyrektor nie będą chcieli podjąć tej decyzji, to stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący samorząd terytorialny. Mówił premier Mateusz Morawiecki. By zmiany mogły wejść w życie, konieczna jest szybka ścieżka legislacyjna. Rządowy projekt noweli trafił już do Sejmu. Prawdopodobnie jutro rozpocznie się dodatkowe posiedzenie Senatu. Komentując propozycję rządu, szef ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że rząd stwarza jeszcze większe problemy, kłopoty uczniom, nauczycielom i dyrektorom, samemu umywając ręce. Egzaminy maturalne powinny rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni dostać świadectwa ukończenia szkoły, co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Wiadomo już, że w części szkół z powodu strajku nauczyciele nie zdecydowali się na taką procedurę. Pierwsza minister Szkocji chce referendum niepodległościowego najpóźniej za 2 lata. Szefowa regionalnego rządu ogłosiła, że w dobie Brexitu, któremu większość Szkotów się sprzeciwia, wyborcy powinni jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy chcą odłączenia się od królestwa. Jeśli mamy zadbać o interes Szkocji, nie możemy czekać w nieskończoność. Dlatego wybór między Brexitem a przyszłością Szkocji jako niezależnego europejskiego kraju powinien być nam zaoferowany jeszcze w tej kadencji parlamentu. Zgodę na takie referendum musiałby wydać rząd centralny w Londynie. Zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może usłyszeć 24-latka, która porzuciła 2-letniego syna w parku w Gdańsku. Za to do więzienia może trafić na 5 lat. Gdy policjanci powiadomieni przez spacerowiczów znaleźli matkę, okazało się, że ta była pijana i że nie można jej było przesłuchać. 2-latek trafił do placówki opiekuńczej, sprawa do sądu rodzinnego. Ratownicy górscy apelują do koncernu Google o odblokowanie aplikacji Ratunek. Aplikacja na telefony pozwala precyzyjnie namierzyć osoby wzywające pomoc. Jak już informowało Polskie Radio, program został usunięty z oficjalnego sklepu Google Play. Koncern tłumaczył to względami bezpieczeństwa. Do tej pory aplikacja automatycznie wybierała numer alarmowy i wysyłała ratownikom SMS-a z lokalizacją osoby potrzebującej pomocy. Koncern chce, żeby teraz użytkownik telefonu za każdym razem akceptował te czynności. To zdaniem ratowników górskich wydłuży proces udzielania pomocy. Dlatego zaapelowali do technologicznego giganta o pozostawienie jak najprostszych rozwiązań. No bo nie tracimy czasu na bardzo trudny wywiad często, by zidentyfikować to miejsce, gdzie jest potrzebujący pomocy. Mówi Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podobny list wysłał GoPro, Polkomtel oraz autorzy aplikacji. Programiści poprawili już aplikację według wytycznych giganta, jednak nadal nie ma jej w oficjalnym sklepie Google'a. A sam koncern nie odpowiedział jeszcze na apel ratowników górskich. Jednak w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia biuro prasowe firmy napisało, że zablokowane zostały wszystkie aplikacje mające dostęp do SMS-ów i historii połączeń, bo niektóre z nich wykonywały połączenia telefoniczne na niechciane numery. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Osoby, które mają już aplikację, mogą korzystać z niej jeszcze na starych zasadach, jednak nowi użytkownicy nie mogą jej pobrać ze sklepu Google. Z aplikacji Ratunek korzysta około 200 tysięcy Polaków. Jest darmowa i promowana przez służby ratunkowe w górach i nad wodą. Tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dzięki aplikacji GoPro Top uratował kilkanaście osób. A ja na skrót informacji w Trójce zapraszam o 17.30. Już teraz czas na informacje sportowe. Mateusz Wusiarz. No, takie wieczory nie zdarzają się codziennie. Dziś do wyboru tyle piłki, że można będzie dostać zawrotów głowy i pozostaje żałować tylko, że nie potrafimy się rozdwoić. Gramy w Polsce, Niemczech, Anglii, Hiszpanii i we Włoszech. A spotkania nie byle jakie. W Ekstraklasie chociażby ligowy klasyk Lecha z Legią o 20:30 czy mecz Pogoni z Lechią o 18:00. Trener Piotr Stokowiec podkreśla, że walka o Mistrzostwo Polski dopiero się rozkręca. Jeszcze nic nie przegraliśmy, a myślę, że jest wiele do wygrania i na pewno tanie skóry nie sprzedamy, to mogę zagwarantować. Jesteśmy drużyną gotową, głodną i tu się nic nie zmienia. Ja tutaj symptomów nie widzę do tego, żeby panikować. Zobaczymy, jak drużyna zareaguje, bo to są mecze prawdy przed nami. I myślę, że jesteśmy przygotowani fizycznie i też mentalnie. Nie wiem natomiast, jak państwo są przygotowani na takie trudne wybory. O 21:00 kolejne derby Manchesteru w Premier League. United podejmie City. Kwadrans wcześniej Wolverhampton zmierzy się z Arsenalem. Fani Calcio ściskać będą dziś kciuki za Krzysztofa Piątka. Milan zagra z Lazio o finał Pucharu Włoch. Z kolei kibice Lewandowskiego śledzić będą starcie Bayernu z Werderem w DFB Pokal. W Hiszpanii jeszcze Atletico spróbuje opóźnić świętowanie kolejnego mistrzostwa Barcelonie. O 19:30 Rojiblancos zagrają z Walencją. Co tam piłka, powiedzą fani siatkówki. Dziś dowiemy się, kto powalczy o finał Mistrzostw Polski. Będą to zwycięzcy decydujących spotkań pomiędzy Oniko Warszawa a Jastrzębskim Węglem, to o 20:30, a także Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie, to o 17:30. Krzysztof Rejno z Warty podkreśla, że trzeba będzie zagrać najlepszą możliwą siatkówkę. No nie ma co żałować tych świąt niespędzonych z rodziną, bo możemy osiągnąć coś wielkiego i na pewno mieliśmy to w głowie. Jak pokazała ta rywalizacja, oba te mecze to była walka, oba te mecze były bardzo wyrównane i żeby wygrać musimy zagrać jeszcze lepiej niż w pierwszym i drugim spotkaniu. Ciężko, no bo oni się troszkę obudzili z tego letargu. Natomiast my znamy swoją wartość, nie musimy nikomu nic już udowadniać. Mamy mniejszą presję niż oni i mam nadzieję, że wykorzystamy to na swoją korzyść. W koszykarskim finale pań bliżej tytułu mistrzynie Polski. CCC Polkowice wygrało wczoraj z Eneą Gorzów Wielkopolski 90-70 i prowadzi 1-0 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Drugie spotkanie już za godzinę. A w Budapeszcie trwają Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. W trzeciej rundzie singla mieliśmy dwoje Polaków, Lisz Jan i Jakuba Dyjasa. Ten drugi swój mecz właśnie rozpoczyna, natomiast nasza zawodniczka już zdążyła przegrać z Japonką Kasumi Ishikawą 0-4. Lisz Jan przyznała, że nie najlepiej się czuła. Miałam trochę problemy z łydką. Sama czułam się, że fizycznie trochę już słabsze. Czole, wszystkie siły wydałam na tamtego meczu, więc dzisiaj fizycznie nie jest tak w dobrej formie. A próbowałam wszystko, nie udało się. Trochę szkoda. Lisz Jan zagra jeszcze dzisiaj w trzeciej rundzie debla, a znów o sporcie za 2 godziny, wtedy więcej o kolarstwie, bo dobre starty zaliczyli chociażby Rafał Majka i Katarzyna Niewiadoma. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na wschodzie i północy kraju wzrastające do dużego i tam na wschodzie i północy kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Mazowszu możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie, nawet do, uwaga, 27. Tyle na południowym zachodzie kraju. Najchłodniej będzie na Półwyspie Helskim. Tam 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter? Legenda samochodów dostawczych? Caddy? Wielozadaniowy miejski spryciarz? Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Jedzenie to radość ze wspólnego grillowania. Więc Sokołów kiełbasa biesiadna z serem z naszej lady tylko złoty 49 za 100 gramów. Kaufland. Na dobry tydzień. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do niemieckiego Baden-Baden i zrelaksować się w jednym ze spa. Ale można też kupić Opla z fotelem z masażem w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze 96 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not good at having fun, twierdzi Agata Karczewska. Jeśli Państwo lubią dobrze się bawić przy naprawdę dobrej muzyce, no to jest świetna okazja. Mamy dla Państwa płytę tygodnia. Tak, tak, dopiero 10 minut po 17, ale nietypowo. 71335. Somebody just to take all the blame. I put you on a leash. How glorious that would be. I'm just a humble man. I'm just a loving man. Horrified by shame. Gonna make you believe that surely I'm the only one. And the envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down on my knees, dear God, forgive me. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Used to see that baby, you were made for me. I'll count from one to three. Don't wake the monster in me. Any envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. No tak się złożyło, że płytę Agaty dostanie pani Agata z Piły. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście dwa egzemplarze. Pani Marzena, miejscowość Biały Kościół, także otrzyma przesyłkę z Myśliwieckiej 357. Miłego słuchania życzymy paniom. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. To już, proszę Państwa, tuż, za niespełna godzinę rozpocznie się uroczysta gala plebiscytu Srebrne Usta 2018+. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa próba generalna, poważna sprawa. My po cichutku wślizgniemy się teraz do kolegów, by sprawdzić, czy przypadkiem nie zżera ich trema. To są ostatnie przymiarki. Muzycy mają próbę. Mają próbę, a ja w tym czasie karmiłam kota. Pomysłodawczyni plebiscytu i prowadząca dzisiejszą galę, redaktor Beata Michniewicz. Najważniejsze, żeby goście przyszli. No i tak się na pewno z Marcelem pomylimy, mamy karteczki. Marcel, bo ty stanowisz to męskie ramię, bo to już który twój raz? Spróbujemy, żeby to był drugi raz. Współprowadzący galę, redaktor Marcin Łukawski. Męskie ramię, tak, próbujemy. Na razie musimy dobrać buty. Beaty buty. Czy mają być na śmiesznie, czy mają być na wyżej? Nie wiem, czy on chce, żebym była wyższa, czy nie. W ogóle nigdy nie mam okazji w nich chodzić. To może jednak je wyprowadzę, co? Nie, żeby był jakiś problem, że będziesz wyższa, ale może te niższe nałóż. Tak? Teraz jest do wyboru, czy chcę, żebym był w garniturze, czy w muszce. W samej muszce? W samej muszce. Dzisiaj warszawski kombo taneczne gra w nieco mniejszym składzie, troszkę bardziej kameralnym. Lider zespołu warszawskie kombo taneczne Jan Młynarski. Mamy instrumenty, które są instrumentami bazowymi dla naszego zespołu, czyli gitara, banjola, banjo oraz saksofon. Banjola, banjo. Banjola to jest krzyżówka mandoliny i banjo. Ma 4 podwójne struny. No i zasadniczo gra się na tym tak samo jak na mandolinie. A banjo to zupełnie inny instrument, w innym stroju, który posiada 4 struny, dużo dłuższy gryf i na banjo gra pięknie Piotr Zabrocki. Można prosić? Nie wiem, czy laureaci odbiorą swoje nagrody, czy się na te nagrody obrażą, czy mają poczucie humoru, czy nie mają, czy może się na trójkę obrazili. Nie wiem, no nie wiem. Zawsze jest duża niepewność. No co ja mam zrobić? Nerwy są. Są nerwy, tym bardziej, że do pracy się jedzie w korkach, a nie tak jak na ranek, na godzinę 6:00. Ja nie wiedziałem, że są takie korki na mieście. Jak się jedzie na 18:00, to tam po drodze jest parę przystanków. Jak się jedzie na 5:30, to jest rachciachciach i na miejscu. Wow, jaki przystojny. Czy on się jakoś nazywa? Trzymam w ręku potrzebny rekwizyt. Magda Trzaska 2 dni biega po sklepach i dzwoni po centralach i Allegro, żeby nabyć rekwizyt. Nie było rekwizytu. Ale w ostatniej chwili jest rekwizyt. Widzisz, jest to już jest dobry rekwizyt, znak. Tak. Trzymamy kciuki. Beata się trochę denerwuje, że ktoś nie przyjdzie. Politycy przyjdą, przyjdą goście, przyjdą słuchacze, bo zaprosiliśmy wczoraj słuchaczy. Będzie dobrze. My się tylko prowadzący sprawdzili, ale to zobaczymy. Oprawa artystyczna również jest. No świetna. Będzie warszawskie kombo taneczne. No to gwarantuję. To gwarantuję, że będzie bardzo sympatycznie, przynajmniej muzycznie. Co poza tym wyjdzie, to się zobaczy w praniu. No i podtrzymuję, że nie wiem, oficjalnie nie wiem, kto zwyciężył, ale muszę się Państwu przyznać, że ja ten rekwizyt, o którym Beata mówiła, widziałem. No i ten rekwizyt w pewnym sensie sugeruje, może podpowiedzieć, kto zwyciężył. Ale ja Państwu tego nie powiem. No to już niedługo, po 18:00, kilka minut po godzinie 18:00 na naszej antenie gala tegorocznych srebrnych ust. Proszę nastawić dwoje uszu, uważnie słuchać trójki po 18:00. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy. adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.21, w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ależ to jest niezwykłe spotkanie dwóch liderów, mocnych, wyrazistych przywódców. I co z tego wynika? No, to zapytam mojego gościa, ale spotyka się Władimir Putin, prezydent Rosji, z liderem Korei Północnej, z Kim Jong-unem. Ten już przyjechał, był powitany chlebem i solą w miejscowości Hasan. Prawdopodobnie już we Władywostoku i będzie się udawał na spotkanie z prezydentem Rosji. A co z tego wyniknie? O tym za chwilę. O tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. Ze mną w studiu Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Kim Jong-un pociągiem, oczywiście pociągiem, który nie jest zwykłym pociągiem, bo jest on oczywiście przystosowany do takich podróży, jest bezpieczny, przyjechał do Władywostoku rozmawiać z Władimirem Putinem. Dlaczego akurat tam? Przecież wydawało się, że on rozmawia z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat pozbycia się przez Koreę Północną broni nuklearnej, ale teraz wybrał Władimira Putina. No, Władimir Putin jest kolejnym liderem, z którym przywódca Korei Północnej chciał się zobaczyć. Zaproszenie... No to ciekawe, co pan mówi. Jest kolejnym liderem, z którym chciał się zobaczyć przywódca Korei Północnej. To bo dziwnie brzmi wręcz. Dziwnie brzmi, ale trochę tak to wygląda, że Korea Północna sobie dobiera, z kim chce rozmawiać. I oczywiście nie chcę tutaj budować wizerunku Korei Północnej jako wszechpotężnej, która układa te klocki światowej polityki po swojemu, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na kontekst tej wizyty, to znaczy, że wizyta odbywa się po nieudanym szczycie w Hanoi. Na początku tego roku, w lutym, pod koniec lutego tego roku. Z prezydentem Trumpem. Z prezydentem Trumpem. A poprzedni rok był rokiem wielu szczytów. Były szczyty chińsko-północno-koreańskie, spotkania Xi Jinping, Kim Jong-un. Był szczyt w Singapurze, Donald Trump, Kim Jong-un. Były... Ten pierwszy szczyt na takim poziomie, na takim szczeblu spotkania lidera właśnie Korei Północnej. Tak, były trzy szczyty międzykoreańskie. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i Kim Jong-un. I były też na niższym szczeblu spotkania. Między innymi wizyta Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, w maju w Pjongjangu, gdzie wówczas oficjalnie minister spraw zagranicznych zaprosił Kim Jong-una w imieniu prezydenta Putina do złożenia wizyty w Rosji. Jak widać, Rosjanie musieli trochę poczekać. Intensywny był ten poprzedni rok dyplomatycznie w wykonaniu Kim Jong-una i wydaje się, że Koreańczycy czekali na ten moment, kiedy będzie można wykorzystać w sytuacji niekoniecznie dobrej dla Korei Północnej, ponieważ ten impas w dialogu ze Stanami Zjednoczonymi jest niekomfortowy dla Koreańczyków z północy i być może spotkanie z Władimirem Putinem ma być wysłanym takim sygnałem. Nie jesteśmy skazani na dialog na warunkach amerykańskich z Donaldem Trumpem. Nie jesteśmy skazani na kolejne wizyty w Chinach, tak, że jesteśmy często postrzegani bo jako to, ci... Bo Chiny to są to postrzegane, czy uważa się, że to one mogą rozmawiać z Koreą Północną, tak, to oni są pośrednikiem wszelkich rozmów, tak? I nie tylko, to jest też sygnał wysłany do Seulu, że nie jesteśmy skazani na pośrednictwo południowo-koreańskie. I to jest taka typowa zagrywka północno-koreańska, służąca pokazaniu tym wszystkim rozmówcom przywódców północno-koreańskich, że Korea Północna ma wybór. Ma zawsze jakiś wybór, ma jakieś, niekoniecznie chodzi o równoważenie, no bo gdzie na przykład Rosji do Chin, jeśli chodzi o oddziaływanie gospodarcze na Koreę Północną, gdzie w ogóle... Chiny są bezkonkurencyjne w tej sytuacji. Tak, bez dwóch zdań. Natomiast chodzi jednak o państwo, które jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, które jest sąsiadem północno-koreańskim. Mówimy o tym nie zapominajmy, Rosji. Tak? To jest kilkanaście kilometrów granicy. To jest mocarstwo nuklearne, to jest mocarstwo rakietowe, to jest kraj poważny na arenie międzynarodowej, tak? I co więcej, to jest kraj, który ma napięku w wielu sprawach ze Stanami Zjednoczonymi, więc jeśli spotykają się liderzy dwóch państw, które mają różnego rodzaju spory ze Stanami Zjednoczonymi, to może być to właśnie taki pstryczek w kierunku Donalda Trumpa. Wiemy, co chce pokazać politycznie Kim Jong-un, lider Korei Północnej, to co chce, jakie mięśnie chce pokazać Władimir Putin? No myślę, że Rosji od 20 paru lat, od kiedy mamy ten kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim, zależy na tym, żeby nie być stroną pomijaną w tym regionie świata. Rosjanom zależy czyli na nic tym... nic o Korei Północnej bez Rosji. Bez Rosji, tak. I w kontekście też problemu nuklearnego, bo Rosja się tu jednoznacznie opowiada jako jedna z państw obrońców reżimu nieproliferacji broni masowego rażenia. Czyli nierozprzestrzeniania broni. Tak, nierozprzestrzeniania broni, więc tutaj Rosjanie się pozycjonują jako ci, którzy w takich sprawach absolutnie muszą zabierać głos i Rosjanie byli jedną ze stron, które rozmawiało z Koreą Północną w latach 2003-2008. Rozmowy sześciostronne, tam były dwa państwa koreańskie, Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Rosja. I Rosja była jako ten właśnie, no to jest to, co Rosjanie często chcą się postrzegać, jako ci, którzy biorą udział w koncercie mocarstw, że są współodpowiedzialni za pokój, stabilność, bezpieczeństwo w regionie. No i cóż, no tutaj Władimir Putin chce pokazać, jak najbardziej. Ja jestem jednym z tych, który się spotyka z przywódcą Korei Północnej. To jest ta wysoka polityka, ale zejdźmy trochę na ziemię i porozmawiajmy o północnych Koreańczykach, których potrzeby są potrzebami życiowymi. To są zwykłe produkty do przeżycia. Mąka, różnego rodzaju właśnie artykuły spożywcze. Także środki typu benzyna, prawda, czy ropa, to jest wszystko też płynie z Rosji, ale w sposób dość przedziwny. To nie jest tak, że to jest tak. Wymiana handlowa pomiędzy dwoma krajami stoi na wysokim poziomie. Tak, kontekst jest taki, że oczywiście Korea Północna pod wpływem sankcji ma bardzo ograniczone kontakty gospodarcze ze wszystkimi na świecie. Co więcej, są to sankcje, za którymi głosowała na forum Rady Bezpieczeństwa Rosja. I między innymi chodzi o te ograniczone możliwości dostaw surowców energetycznych. I jak to jest obchodzone? Oczywiście Rosjanie oficjalnie się do tego nie przyznają, ale jest sporo materiałów wskazujących na to, że dochodzi na wodach międzynarodowych do kontaktów, podpływa tankowiec rosyjski do tankowca północno-koreańskiego i tam nielegalnie przepompowywana jest ropa naftowa. Jeśli jest też kontekst właśnie tych potrzeb żywnościowych Korei Północnej, które no, są doniesienia, że sytuacja w Korei Północnej jest nie najlepsza żywnościowa. Tak, oczywiście zawsze musimy brać pod uwagę ona to, jest, że... Albo jest tam głód, albo jest nie najlepsza z tego, co tak, może to, słyszymy to nie jest, to nie jest sytuacja lat 90. Tego, że jest po prostu sytuacja, że kilkaset tysięcy ludzi jest na granicy śmierci głodowej, ale prawdopodobnie jest nie najlepiej i Korea Północna ma ten interes w tym, żeby dopominać się o pomoc humanitarną. No i tutaj oczywiście Rosjanie też są tym adresatem. A z pomocy humanitarnej też można dobrze żyć, jeżeli chodzi o tych urzędników Korei Północnej, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. To jest stały problem z tym, dylemat moralny, dylemat polityczny, czy udzielać wsparcia Korei Północnej, mając na uwadze, że niekoniecznie musi to trafić do tych najbardziej potrzebujących. Północno-koreańscy pracownicy w Rosji, we Władywostoku właśnie, to rzecz, to bardzo często można ich tam spotkać. To tak. Oni tam właśnie próbują znaleźć swój sposób na zarabianie pieniędzy, ale to też ludzie, którzy są związani z reżimem, też z tego korzystają, prawda? Tak, oczywiście. Jest tak, że największym krajem, w którym najwięcej jest robotników północno-koreańskich, są Chiny, ale w ostatnich latach nawet do 30 tysięcy robotników północno-koreańskich było w Rosji. Obecnie właśnie w wyniku sankcji Rosjanie stopniowo ograniczali tą ilość i około 10-12 tysięcy robotników północno-koreańskich jest. Co więcej, rezolucje Rady Bezpieczeństwa nakazują, żeby do 22 grudnia tego roku północno-koreańscy robotnicy zostali usunięci z Rosji. I być może to jest z Rosji i z innych, ze wszystkich krajów. Tak? I teraz być może tego dotyczą właśnie takich prozaicznych spraw rozmowy Kima z Putinem, żeby Rosjanie jak najdłużej trzymali tych robotników północno-koreańskich, ponieważ oni jadą i przyjeżdżają z dewizami. Oni przyjeżdżają z pieniądzem, który ma wartość w odróżnieniu od północno-koreańskiego wona, który jest walutą wirtualną o bardzo małym znaczeniu. I to są drobne sprawy, ale dla takiego kraju, dla takiej gospodarki jak Korea Północna, to są często sprawy egzystencjalne. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Michał Żakowski, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt nowelizacji prawa oświatowego, który zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczania uczniów do matury. Sejm zajmie się projektem jutro, między 15 a 16 ma być głosowanie. Potem nowela trafi do Senatu. Posiedzenie Wyższej Izby Parlamentu rozpocznie się po godzinie 19, a późno w nocy ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta. Umowa na dostawę śmigłowców AW-101 dla marynarki wojennej zostanie podpisana pojutrze w Świdniku. W uroczystości weźmie udział minister obrony. Resort podpisał umowę na początku kwietnia. Jest warta prawie 400 milionów złotych. Helikoptery mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i operacji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych. Rząd Francji nakazał rozwiązanie ultraprawicowego ugrupowania Bastion Social, które podżegało do rasistowskich i antysemickich aktów przemocy. Prezydent Emmanuel Macron już w lutym zapowiadał rozwiązanie. Bastion Social i innych ugrupowań skrajnie prawicowych stało się tak po profanacji cmentarza żydowskiego w pobliżu Strasburga. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Deficyt budżetu państwa na koniec marca wyniósł 4,5 miliarda złotych, czyli 15,7% planu rocznego, poinformowało Ministerstwo Finansów. W samym tylko marcu deficyt wzrósł o ponad 3,5 miliarda złotych, na koniec lutego wynosił 800 milionów. Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą prawie 388 miliardów złotych, wydatki zaplanowano w kwocie ponad 416 miliardów. Oznacza to, że deficyt będzie nie większy niż 28,5 miliarda złotych. Pod koniec marca minister finansów Teresa Czerwińska zapowiadała, że deficyt budżetowy w kolejnych kwartałach będzie wzrastał. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9%, to mniej niż w lutym, gdy wynosiła 6,1%, poinformował z kolei Główny Urząd Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu tego roku ponad 984 tysiące. Pod tym względem jest to najlepszy marzec od 1990 roku. Dane są zgodne z przewidywaniami analityków, którzy szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła właśnie 5,9%. Rząd zajął się dziś wieloletnim planem finansowym państwa na lata 2019-2022. To taki biznesplan dla całego państwa. Jest podstawą do tworzenia budżetu, ale też rodzajem sprawozdania dla Brukseli, wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Już za kilka miesięcy rozpoczną się bardzo poważnie prace nad tworzeniem budżetu. Ten wieloletni plan finansowy nadaje pewne kierunki. On też wskazuje na to, jak w najbliższych latach będzie się rozwijać nasz kraj, na przykład jaką mamy szansę, jeśli chodzi o wzrost PKB, jakiego możemy spodziewać się deficytu. On też pokazuje te wskaźniki makroekonomiczne. W dokumencie uwzględniono nowe wydatki, ale też dodatkowe wpływy do budżetu. To jest tak, że skoro z jednej strony rząd realizuje pewne bardzo istotne programy, no to też konieczne jest poszukiwanie źródeł finansowania. No i tu właśnie zostały zaprezentowane w tym programie działania zapewniające respektowanie stabilizującej reguły wydatkowej zarówno po stronie dochodowej, jak i też wydatkowej. Do końca kwietnia dokument powinien być wysłany do Brukseli.

Atmosfera napięta, jest coraz bardziej gorąco. No i nie tylko dlatego, że przy Myśliwieckiej słońce prosto w oczy. Mam nadzieję, że u Państwa także piękna pogoda. No dlatego, że srebrne usta. No jakieś 27-8 minut od teraz. Proszę uważnie nasłuchiwać. Pan Michał z Sanoka pisze, zd@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Czy będziemy transmitować galę w formie wideo? A wie pan, panie Michale, że nie mam pewności? To ja szybciutko pobiegnę do studia, zapytam kolegów i za chwilę dam znać. Panie Michale, drodzy Państwo, kamery są, owszem, sprawdziłem, ale transmisji wideo nie będzie. Ale co to jest właściwie za problem dla prawdziwych fanów radia? Wśród słuchaczy Trójki przecież takich nie brakuje. Gala Srebrne Usta 2018+, już za 20 minut, 22, 23 może, ale teraz kwadrans do 18, czas na Puls Trójki w studiu. Jest już Mariusz Krzemiński i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Witold Gerowski, dziennikarz śledczy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry. I Krzysztof Renik, dziennikarz redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, wieloletni korespondent w Azji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie, do prawie 360 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar serii ataków na kościoły i hotele na Sri Lance. Teraz pytanie, czy to był zamach na tle religijnym, bo nie tylko kościoły, ale również terroryści uderzyli w hotele, ale no, o tym miejscowości, tej miasteczku Negombo. Mówi się, że to taki mały Rzym, bo to jedna z niewielu miejscowości, niewielu miejsc na Sri Lance, gdzie katolicy stanowią znaczną większość. Mnie się wydaje, że to jest atak przede wszystkim na cywilizację typu zachodniego. Pamiętajmy, że w Azji Południowej, także na Ceylonie, także w Indiach, chrześcijaństwo jest postrzegane jako element zachodu, tradycji zachodniej. Co prawda jest to fałszywe myślenie, ponieważ chrześcijaństwo przybyło do Indii i na Ceylon ówczesny jeszcze przed przybyciem europejskich kolonizatorów, przed XVI wiekiem, kiedy tam pojawili się Portugalczycy. Przybyło wprost z Bliskiego Wschodu na wybrzeża Kerali w południowych Indiach w pierwszym, a może w trzecim wieku po Chrystusie, natomiast na Ceylon w VI wieku po Chrystusie. Mimo to jest postrzegane jako element kultury i tradycji zachodniej. Fakt, na który pan zwrócił uwagę, że z jednej strony atakowano kościoły, a z drugiej strony luksusowe hotele, wskazuje moim zdaniem na to, iż ci zbrodniarze, bo takich trzeba nazwać, zdecydowali się, by pokazać, iż cywilizacja zachodnia jest w każdym zakątku naszego globu w zagrożeniu. Że może się okazać, że i tam was dosięgniemy, ludzie zachodu, ponieważ my chcemy tę cywilizację zachodnią może nie wyniszczyć w 100%, ale w każdym razie jakoś ją tam niszczyć. Niewiele wiemy o sprawcach ataku, dlatego że dziś praktycznie każdy atak terrorystyczny może być sygnowany przez państwo islamskie. Państwo islamskie stało się taką franczyzą, mówiąc brzydko. I jeżeli jest sukces, a w tym wypadku, no, pejoratywny, ale jednak dla terrorystów sukces, cały świat o tym mówi, to natychmiast pojawia się firma Państwo Islamskie. Co niebezpieczne, to w momencie, kiedy udało się rozbić terytorialne państwo islamskie, będziemy mieli do czynienia z rozproszonym terroryzmem, czyli będziemy mieli do czynienia z komórkami, które ad hoc mogą się przypisywać do państwa islamskiego i podejmować różne działania. Ale czy na pewno możemy mówić tutaj o islamistach? No bo tak jak pan wspomniał, nie wiemy dokładnie, kto to zrobił. Organizacja ataku wygląda, że faktycznie mamy do czynienia z jakąś dużą, zorganizowaną grupą terrorystów, ale też pojawiają się pogłoski, podejrzenia, że może nie chodzi o islamistów, a jakiś odłam buddyzmu. Nie, to raczej jest wątpliwa koncepcja, aczkolwiek rzeczywiście w buddyzmie w Azji Południowej co pewien czas odżywają takie dość radykalne nurty. Tutaj przykładem może być niedaleka Mianma, czy inaczej Birma. Birma, tak. Tam właśnie Kaczeni też są prześladowani. Tak, no i tam zresztą ten Ashin Wiratu, twórca ruchu 989, sprawia wrażenie właśnie takiego buddyjskiego radykała. Natomiast na taką skalę buddyści nigdy dotąd nie podejmowali działań. Natomiast czy my rzeczywiście mało wiemy o sprawcach? Otóż wydaje się, że w tej chwili już docierają do nas informacje o tym, że tak naprawdę tymi bezpośrednimi wykonawcami byli członkowie ugrupowania National Tawhid Jamiat. To jest ugrupowanie, które ma ścisłe związki, miało, to precyzyjniej, miało ścisłe związki z Indiami i nie bez przyczyny dzisiaj dowiedzieliśmy się, że tę informację obcego wywiadu o zagrożeniu terrorystycznym na Sri Lance przekazały władzom Sri Lanki siły bezpieczeństwa Indii. Dlaczego? Dlatego, że kilkanaście lat temu na terenie Tamil Nadu, indyjskiego stanu Tamil Nadu, powstała organizacja Tamil Nadu Tawhid Jamiat. To jest organizacja, która ma swoje gałęzie, swoje oddziały już w tej chwili na Sri Lance, ma w Emiratach Arabskich, ma w Katarze, ma w Stanach Zjednoczonych i ma w Wielkiej Brytanii. Ta organizacja za cel sobie stawia propagowanie islamu w rozmaitych formach, ale przede wszystkim w takiej dość ortodoksyjnej formie religii ściśle monoteistycznej. Ugrupowanie, które działało na Sri Lance, nazywało się Sri Lanka Tawhid Jamiat i z tego ugrupowania wyodrębniła się grupa, która okazała się być bardziej radykalna, mianowicie National Tawhid Jamiat. I to właśnie ludzie tej grupy byli odpowiedzialni bezpośrednio za przeprowadzenie tych ataków. Natomiast z całą pewnością nie mogli to być wyłącznie ludzie tej grupy, bo logistyka tego, co pan wcześniej powiedział, przeprowadzenie perfekcyjne tego zamachu, czy tej serii zamachów, wskazuje na to, że logistyka tego całego przedsięwzięcia musiała być gdzieś poza granicami Sri Lanki. Tak, a modus operandi tych działań jest typowy dla ekstremizmu wahhabickiego, przynajmniej w ostatnich latach. To wahhabici po raz pierwszy wprowadzili zamachowców, samobójców kobiety, zamachowców, samobójców dzieci, czy zamachowców, samobójców kaleki. Czyli de facto osoby, które na pierwszy rzut oka nie podlegają podejrzeniu. I tutaj, jeżeli potwierdzą się te wersje, że to wśród tych zamachowców, samobójców były też kobiety, to może wskazywać na taki modus operandi tego wahhabickiego ruchu terrorystycznego. Mówię szeroko wahhabickiego, dlatego że mówienie państwo islamskie jest dosyć złudne. Tak, bo my do końca nie wiemy, czy to rzeczywiście państwo islamskie nie pokazało żadnych dowodów na to, że było w to zaangażowane. Być może to jakiś odłam Al-Kaidy, czy jakaś komórka Al-Kaidy, która chce pokazać. Okay, dlaczego nikt się nie przyznał? Bo zazwyczaj przy tak spektakularnych atakach, to sprawcy momentalnie przyznają się. To nasza praca, nasza robota. Wie pan, ja tak prawdę powiedziawszy, to myślę, że te ugrupowania teraz już nie będą się przyznawały do tego. To jest sianie chaosu i strachu w społeczności zachodniej. To jest próba pokazania, o czym już wspomniałem, wszędzie was dosięgniemy. No bo wyobraźmy sobie Sri Lanka w okresie świąt Wielkiej Nocy, miejsce turystyczne, miejsce... To nie był obszar działania. Tak, to nie był obszar działania. I nagle się okazuje, proszę bardzo, my możemy tam zrobić 6 potwornych ataków, 6 potwornych zamachów, wymordować ponad 350 osób. No i co? Nawet jakbyśmy szli tym tropem prześladowanych chrześcijan, to według raportu Open Doors, Światowy Indeks Prześladowań Chrześcijan 2019, Sri Lanka dalekie 46 na 50 dokładnie, miejsc. Dokładnie, a przecież Afganistan jest na pierwszym miejscu, Pakistan Indie. Na piątym, Indie na 10 miejscu. Wydawałoby się, że kraj spokojny, prawda? No właśnie dlatego tam doszło do tego, w moim przekonaniu. No bo gdyby to się zdarzyło nawet w Azji Środkowej, to moglibyśmy mówić o bezpośrednich inspiracjach państwa islamskiego nawet. Ale tu... Na Sri Lance. Pan mówi o Tadżykistanie, tak, czy Uzbekistanie. Uzbekistan przede wszystkim. Tak, oczywiście. Panie Krzysztofie, pan wspomniał wcześniej o tych informacjach, które rzekomo Indie miały na temat tych ataków. No, władze Sri Lanki mówią, że już Indie wiedziały 4 kwietnia, że coś takiego może mieć miejsce, ale się tymi informacjami nie podzieliły. Nie no, Indie się podzieliły tymi informacjami 11 dni przed zamachami. Tylko jak zadziałały służby lankijskie. Tylko właśnie, tu jest pytanie o to, jak działały służby lankijskie, jak działał w ogóle system bezpieczeństwa na Sri Lance. Ja bywałem z rzadka, co prawda, bo jako dziennikarz Polskiego Radia nie bardzo mogłem mieszkać w takich hotelach, które zostały zaatakowane, ale bywałem w takich hotelach i wiem, że security jest zwykle bardzo porządne. Trzeba przejść przez bramkę, bagaż jest prześwietlany. W związku z tym rodzi się pytanie, jak ci zamachowcy, którzy zdetonowali się w owych hotelach, wnieśli ten materiał wybuchowy. No, w tej chwili to już jest ułatwione, dlatego że nowe rodzaje środków niewykrywalne są niewykrywalne i to właściwie są tak plastyczne, że można się nimi właściwie odziać i odpalić dopiero w odpowiednim momencie, jeżeli zapalnik jest oczywiście przygotowany. Więc i znowu pirotechnika. Skąd tam wzięłaś tak dobra pirotechnika, żeby to wszystko zrobić? Natomiast to brak, ten brak działania sił bezpieczeństwa Sri Lanki wskazuje na bardzo istotny konflikt polityczny, który w tej chwili targa tym krajem. Konflikt pomiędzy prezydentem i premierem. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że premier jasno deklaruje, że jego służby nic nie wiedziały o ostrzeżeniach wywiadu zagranicznego. Prezydent twierdzi, że był za granicą i też do niego te informacje nie dotarły. Więc ta walka wewnętrzna, która w tej chwili ma miejsce, czy miała miejsce na Sri Lance, również pewnie wpłynęła na niewydolność czy złe działanie służb bezpieczeństwa. Ale powiem rzecz przykrą. No, my siedzimy tutaj w bezpiecznym studiu w Warszawie i dziwimy się, że na Sri Lance nie byli przygotowani, władze nie były przygotowane na zamach. Ale gdyby zamach zdarzył się w Warszawie, to myślicie panowie, że ktoś byłby przygotowany? Dopiero pierwszy zamach uruchamia prawdziwe procedury. Czy możliwy jest taki scenariusz, że te zamachy też były jakąś formą, próbą destabilizacji kraju? Wiemy, że Sri Lanka jest państwem, gdzie no, przez wiele, wiele lat toczyła się wojna, ona niedawno się zakończyła. Może chodzi o destabilizację? Jeśli tak, to komu mogłoby na tym zależeć? Trudno powiedzieć. Ja się spotkałem z taką koncepcją, że za tym wszystkim stoją Chińczycy, którzy chcą destabilizować Sri Lankę. No ja wątpię w taką koncepcję i jestem sceptyczny, ponieważ Chiny już są tak obecne. Jak obserwuję sposób działania Chińczyków, to nie mają oni kompletnie takiego sposobu. Tak, więc to jest oni mają problem z terrorystami, prawda? Bo oni walczą z terroryzmem ujgurskim. No tam to jest, nie wiemy o zamachach, które w Chinach miały miejsce i one rzeczywiście też były krwawe. Oni mają swój problem. Chińczycy nie potrzebują terroryzmu, żeby destabilizować różne kraje. Oni mogą to robić ekonomicznie i robią zresztą. Jak im zresztą na Sri Lance są już tak obecni, że właściwie nie mają powodu. Port Hambantota, który jest bardzo mocną bazą gospodarczą, ale i wojskową Chin na Sri Lance, no właściwie po co destabilizować? Mnie się wydaje, że raczej te siły terrorystyczne, te ugrupowania terrorystyczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wykorzystały pewien rodzaj walki politycznej wewnątrz Sri Lanki, by w sposób ułatwiony doprowadzić do tych zamachów. Natomiast ja bym nie bardzo wierzył w takie zewnętrzne gry geopolityczne prowadzone czy to przez Indie, czy to przez Chiny. Zresztą fakt, że Hindusi ostrzegali, że wywiad indyjski ostrzegał, to wskazuje na to, że to raczej samodzielna działalność islamistów. Natomiast rodzi się pytanie, dlaczego to w ogóle wyszło z Tamil Nadu, tak? No bo Tamil Nadu, indyjskie Tamil Nadu jest jednak stanem hinduistycznym. Otóż od pewnego czasu spotykamy się z procesem, w wyniku którego hinduiści, zarówno z Tamil Nadu, jak i hinduiści na Sri Lance, czyli ci Tamilowie srilankijscy, oni przechodzą na islam. To jest efekt tego, iż wielu Tamilów pracuje w krajach Zatoki Perskiej. Tam spotykają się z bardzo ortodoksyjnym, fundamentalistycznym islamem i wzorce tego islamu przenoszą właśnie na teren czy to Indii, czy też w tym wypadku Sri Lanki. To na koniec zapytam też o jeszcze jeden możliwy scenariusz rozważany przez ekspertów. Mówi się, że te zamachy mogą mieć związek z tym, co się wydarzyło w Christchurch w Nowej Zelandii. No, aż trudno mi na to odpowiedzieć, bo to jest dosyć nieodpowiedzialne, gdybyśmy powiedzieli tak albo nie. Nie wiemy. Wydaje się to dosyć naciągane, no bo to tak nie działa, że tu zaatakowaliście meczet, to my tutaj zaatakujemy kościoły chrześcijańskie. I co, w kilka tygodni później przygotowali taką operację? To znaczy, że musieli być już gotowi od dawna. To tak nie działa. Wydaje mi się, że to są tezy publicystyczne. Specjaliści, gdyby się tym zajęli, to nie odnaleźliby takich powiązań. Zbyt dalekie są to jednak rejony. Tutaj stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Witold Gadowski, dziennikarz śledczy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Krzysztof Renik, dziennikarz redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia 26 kwietnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro czas oczekiwania na dostawę zakupionego sprzętu możesz skrócić do zaledwie 2 godzin? Teraz wszystkie usługi 25% taniej. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis.